إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد لازم نروح ne kemi filluar që prej pak muajsh zinxhirin e mësimeve rreth gabimeve të atyre që quhen pseudo-selefista, që quhen vetë atyre selefista ose quhen vetë grupi hakut. Dhe kemi treguar disa gabime të tyre rradhëzi dhe argumentet fetare për çdo çështje, ajo që na ka dëtuar zgjatim është se e di që problemi i tyre është zgjeru shumë edhe ignoranca e tyre është shumë e madhe. Prandaj më detyru që të rregojmë shumë argumente dhe gjëra dhe fakte që njeriu të jetë i qartë në lidhje me qëndrimin kundër tyre dhe arsye të jetë gjithashtu që këtë gjë të nxjerrë inshallah. Me këtë që po bëhet, alhamdulillah. Sot do flasim për një prej problemeve të tyre serioze. Një prej problemeve të tyre serioze, edhe pse ky problem nuk është vetëm i tyre, është problem edhe i domthonë grupeve të tjera, i shumicës së njerëzve, por tek ata ky problem është më i shfaqur, është më i dukshëm për arsye sepse ata domethënë e kanë shprehur këtë edhe me gojë. Edhe ky problem është problemi i imitimit me verbëri të atyre që ata i quajnë dietarët e tyre. Imitimi i verbër është një lloj dukurie e ndaluar fetarisht. Imitim do të thotë të ndjekësh fjalën e dikujt tjetër pa e ditur argumentin që ka ai në këtë mendim që ai shpreh. Të ndjekësh mendimin e dikujt, qoftë ai dietar apo jo dietar, por edhe sikur të dietar i madh bile, ndjekë mendimin e tij pa ditur argumentin që ka përdorur ai. Ky quhet imitim. Edhe këtë lloj imitimi, ky lloj imitimi normalisht nuk lejohet. Ky në origjinë e tij është bidat. Edhe pse në disa raste mund të jetë lejuar dhe maksimumi i tij është të jetë lejuar për atë person i cili është në rast domosdoshmërie, nuk ka ku të shkojë, nuk ka domethënë se të gjithë zgjidhje tjetër, njësoj si një person i cili është duke vdekur, edhe që mos vdes, ha mish derri. Ky është dhe gjykimi i imitimit. Lejohet të imitosh kur nuk ke zgjidhje tjetër dhe domthonë ndryshe i bi që të kundërshtosh urdhën e Allahut, po qëse nuk do ecësh në këtë gjë. Në rast tjetër, nëse njëu ka mundësi di argumentin, ta mësoj, të pyesi për të mëra dhe nuk pyet, ai domthonë konzot gabim. E konzot gabimi i madh. Kështu që imitimi që në origjinë është çështje problematike, këta jo vetëm domthonë që e marrin të lëçë imitimin, por ata domthonë e konsiderojnë atë pjesë domosdoshme të fesë tyre dhe të mendhebit tyre dhe të menhexhit të tyre. Ajsa, ata e konsiderojnë, domethënë ndjekjen e imamit të tyre, Rabiel Medhalis, e konsiderojnë një prej detyrave të fesë. Një prej detyrave të fesë, dhe kush e kundërshton atë ose thotë që Rabiel Medhalis ka gabuar, për ta quhet i humbur, quhet bidatçi. Quhet bidatçi dhe shprehin ato shprehje që kanë përmendur selefët, thotë al-waqi'atu bi ahli al-athar min alamat al-bid'a. Thotë që të flasësh keq për dietarët e hadithit të thejë, kjo është për shenjat bidatçive. Të kam përdojë se levë për kë? E kam përdojë për Imam Ahmedin, për Imam Bukhariun, për Imam Al-Auza'in, për Sufjan ath-Thawrin, për kolosët e islamit, për shtyllët që kanë ngritë fenë islamin çdo kush në kohën e vetë, të cilët janë sprovuar për këtë fe. Imam Ahmedi është torturuar, është futur në burg, por rabi e tyre, se jeshtë futur në burg? Se jeshtë futur në burg? Kushe burgosi? Për qërë sprovuar? Tërgoj një sprov që sprovuar e i për ishtë Allahot, një. Ndërsa me rabinë të vërtetë që ai është bërë sprovë për tjerët, jo janë bërë tjerë sprovë për ta. Ai është bërë sprovë për tjerët. E rëndësishme është që këta e kanë ngritur atë në gradën, në një lloj gradë tillë e cila e kalon dhe imamët e Hesunetit. Jo vetëm kaq, po e kalon imamët e Hesunetit sepse sipas tyre Rabiel Medhalia nuk gabon në çështjen e xhanut adilit. Xhanut adil është pusha që kur flet për një person ky është i mirë, ky është i keq në transmetimin e hadithit. Edhe pse këta kanë zgjeruar dhe kanë përfshirë të gjitha ata dinë në çdo rast, ndash për hadith, ndash për çdo gjë tjetër. Gjithashtu thonë që Rabiel Medhalia nuk gabon çështën e akides. Edhe kjo lloj grade që i kanë dhënë ata Rabiel Medhalis me këtë lloj shprehuri, kjo lloj grade është gradë e profecisë. Kjo është grade e profecisë. Edhe këto që po them këto nuk janë shpifje, Unë për këto lëgje kam disa dëshmi. Një prej dëshmive më të fuqishme kam këto dëshmi në një prej profesorëve të mi të akides, i cili më ka dhënë akide në vitë dytë, dhe ka pas marrë pjesë në mësimin e tij jashtë universitetit gjithashtu, quhet Ibrahim el-Ruhaili. Kur i kam thënë unë që këta thonë që Rabiel Mekhalia nuk gabon në çështet e Erxhahut Adilit, më ka thënë jo, ata thonë më keq se kaq, thonë ai nuk gabon çështet e akides. Më ka thënë nuk gabon në çështet e akides. Më ka shprehë vetë lëgjë. Këtë më kanë shprehur disa studentë tjerë që kanë qenë në Medinë. Gjithashtu e kam dëgjuar edhe këtu, e kanë shprehur disa persona dhe shprehin këtu që Rabia nuk gabon në akide. Edhe kjo lloj grade që i kanë dhënë ata Rabijës, kjo e ngri atë në gradën e imamëve të pagabushur që kanë shijat. Kupton? Shijat kanë 12 imam, që i quhen el-Aim el-Ma'sumun, imamët e pagabushur. Edhe sa herë që shprehin diçka për shkakun kush argumenti, ka thënë imami, ka el-Imam el-Ma'sum, ka thënë imami pagabushur. Imami i pagabushur. Edhe e këtë gjë pse përdorin ata shijat që njerëzit mos kanë gojë fasin ku nga të marrin fenë tonë. Prandaj u kanë bërë disa imam pagabushur që feja merret prej tyre automatikisht dhe s'ke nevojë të mendosh shumë thellë. Edhe këta për t'i kufizuar njerëzit që njerëzit janë të qetë për të që thon, Rabia nuk gabon. Ja, ka lavdëruar dietar, ka dhënë teski dietar, kjo tregon që ai nuk gabon. Sikur dietar din gajbin, din të shehën, din të ardhmën e tij, ç'do bëj, ç'do bëj, prandaj do të ndajësh në rregull. Prandaj vazhdo. Dhe kjo lloj grade nuk i takon një dietari e jo më rabijës i cili për mua personi nuk hyn gradën e dietarëve. Po e shpreh, për mua nuk hyn gradën e dietarëve. Edhe këto lloj dëshmie, domethënë unë e them do në bazë të asaj që kam parë, edhe që kam treguar edhe shujuh të tjerë, është një prej domethënë shujuhve që nuk është në Arabi Saudite, është diku tjetër. E ka pyetur dikush domthonë për punën e Rabies, shmendim ke për të, edhe ka thënë ai ku janë shkrimet e tij edhe kërkimet e tij fetare që prej 10 vjetësh. Që prej 10 vjetësh bëhet fjalë që këtë pyetje, këtë përgjigje ky person e ka thënë para 8 vjetësh. Domthonë i bën tash 18 vjet domthonë. Domthonë ku janë shkrimet e tij dhe dijet e tij fetare që ka dhënë për të bërë dobi njerëzve që para 18 vjetësh. Ku janë? Megjithë ka kaq i ditur. Normalisht që nuk ekzistojnë. Ato shkrimet e tij të gjitha janë vetëm ku në final fistanit, personi kryesor, shejtani më i madh për të është Sid Kutubi. Kupton? Etj me radhë. Ajo që ne intereson ne tash është flasim për punën e fanatizmit. Fanatizmi i tyre ka te kaluar të gjithë kufijtë. Domthon, po qëse ti thua që Rabiel Mekhali gabon, fluturove me menhexhit, u bëra bidatçi, u bëra haurin, çat don ata, çat lloj termi don ata të fusin. Në çfarë do menhexhit don ata të fusin dhe nxjerrin me menhexhit tyre? Niko që dietarët kanë folur për një grad më të lehtë sa kjo. Kur një person e bën detyrë që njerëzit ndiqin mendimin e një personi, edhe pse nuk e shpreh qartë që ai ishi pa gabushëm. Edhe pse unë di shumë që ka shumë prej tyre kur do të gjejnë të fjalë do thonë kjo është shpifje. Por kjo nuk është shpifje, kjo është vërtetë. Nëse ka disa prej tyre që e mohojnë të lëgjë, thonë ne nuk themi që ishi pa gabushëm, ka tjerë që e pranojnë. Nëse ata thonë jo, ne ne themi që ai nuk është i pa gabushëm, i gabushëm. Atëherë themi përqesë i thonin që ky është i gabueshëm, atë pse i quni bidatçi që kundërshton Rabien atëherë? Feja e Allahut nuk kufizohet te Rabia, por kundër feja e Allahut te Kurani, Sunet dhe Ixhmau i umat Islam. Shehu Islam te mirë thotë: shenja e grupeve të humbura është largimi nga Kurani, Sunet dhe Ixhmau. Prandaj thotë kush hecë në bazë të Kuranit, Sunet dhe Ixhmaut, ai është prej ehli Sunetit dhe Xhamatit. Kjo tregon që këto janë tre parimet e Sunetit. Ne i gjykojmë njerëzit, themi që janë të udhëzuar apo të humbur e bidatçi apo janë në rrugën e vërtetë në bazë të këtyre tre parimeve. A ndjekin Kur'anin, a ndjekin Sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam, a ndjekin Ixhmaun apo jo? Nëse ata gabojnë në një prej këtyre trejeve, atëherë kanë shkelur një kufi të rëndësishëm. Ndërsa nëse janë në rregull me këto, por mbas janë në rregull të kundërshton Rabien apo një person të disiplinë të tij apo qoftë një dietar, nuk quhet një bidatçi. Bidatçin fe nuk quhet e që kundërshton një person, qoftë ai dietar i më madh i umatit Islam. Por bidatçi quhet e që kundërshton Kur'anin ose Sunetin ose Ixhmaun umatit Islam. Gjithashtu thotë Shehu Islam Ibn Taymije, Allahu i madhuar ka ruajtur këtë umet. Prandaj nuk mund bjer dakord për diçka që është humbje. Sepse këtë gjë ka bërë Allahu i madhuar si argument për njerëzit detin e gjykimit. Prandaj ixhmau i tyre, rënë dakord të umetit, është argument sikur se është argument Kurani dhe Suneti. Prandaj thotë, ndjekësit e të vërtetës kanë këtë lloj veçorie në këtë umet, nga veçori nga grupet të humbura. Çfarë veçori kanë? Domthonjë që ata ndjekin Kur'anin, Sunetin, ixhma, këto veçori e tyre. Veçoria e tyre dhe Ehli Sunetit që ata ndjekin Kur'anin dhe Sunetin ixhma, jo si grupet të humbura thonë se të mirë, të cilët pretendojnë që ndjekin Kur'anin, por ata lejnë Sunetin dhe lejnë ixhmaun e dietarëve. Edhe unë dhe kam tregu me dëshmi të sakta që këta vetë pseudo-serefisët e kanë kundërshtuar ixhmaun në umetin islam në disa çështje. Edhe këtë kemi treguar domthonë në mësimet e kaluara. Imam al-Ma'sumi është nga dietar, ka qenë nga Imam al-Ma'sumi, kështu quhet, kështu ka emrin, Imam al-Ma'sumi. Kështu ka emrin, ka bërë një libër këtu në lidhje me çështjen e ndjekjes së një mëdhëbi. Ky ka bërë një libër, kanë pyetur disa njerëz nga Japonia, e kanë pyetur çfarë mendimi ka, domthonë çfarë mendimi kanë Islam për ndjekjen e një mëdhëbi të veçantë. Dhe ka shkruar një libër për këtë gjë. Ka treguar që gjykimi i Islamit që ndjekje mëdhëbi nuk është detyrë. Flet për këmë dhebë, për dhebën e Shafiut, Malikut, Ahmedit, Buhanifës, një për më dhebën e Rabijës, logarit. Edhe thot imam al-Ma'sumi, kështu quhet, imam al-Ma'sumi, thot, kush ndjek një më dhebë të veçantë në çdo çështje, në më ndjek vetëm më dhebën Hanefi, shembull, vetëm Hanefi, në çdo çështje vetëm Hanefi është ai. Ai është fanatik, gabimtar, është imitues, i verbër, dhe kjo është ajo që i çon njerëzit në përçarje, thot. Edhe këta janë ato të cilët e ndanë fenë dhe e bën fenë në grupe, thot. Ka thënë Allahu i mëdhëruar, ka thënë innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Ata të cilët e përçan fenë tyre dhe e bën ato grupe, ti nuk je prej tyre, thot Allahu profetit tij sallallahu alaihi wasallam, nuk je prej tyre. Edhe thot Imam al-Ma'sumi, Allahu e ka ndaluar përçarjen e fenë, dhe përçarja është kur njeriu vendos në gradën e profetit një person tjetër edhe e bën atë që ky duhet ndjekur patjetër. Siç tregon, ka qenë një prej hanefive, dietar hanefije, i thotë vetë dietari, quhej el-Kerhi. Thotë çdo hadith që kundërshton mezhebin ton është ose i dobët, ose i shfuqizuar, ose ka kuptim tjetër. Hanefi. Dhe këtë ka treguar Sheikh al-Albani në silsile Sahih ose Daif, nuk kujtohet më se ku ka treguar, thoshte e tregonte si shembull për fanatizmin e verbër, ku shkon fanatizmi njeriu. Dikur ndihnin Ebu Hanifën, sot Rabijan. E, sot thonë ata, çdo mendim që bën kundërshtim me mendimin e Rabijes, ai është ose i kot, humbje don bidat, ose i shfuqizuar, ose domethënë nuk ka argument të fara dhe duhet hedhur poshtë. Edhe kush pretendon që Rabija ka gabuar, ai është i humbur, është më i humbur se sa gomari që ka shpinën vet. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Në kohë që feja islame bazohet te Kurani dhe Suneti i Xhmau, këta vendosin bazë në fenë islame diçka tjetër përveç Kuranit dhe Sunetit i Xhmau, dhe këtu fillon humbja e këtyre. Dhe kjo lloj gjëje që thon këta, domethënë sikur këta të kishin nxjerr mendimet e tyre përveç kësaj çështje, mendimet e tyre të tjera. Në lloj forme sikur këta kanë mendime që ne themi mendimin ton, por nuk e kemi të humbur ato që na kundërshtojnë, këtu do të kishte qenë gjysma e të keqes. Ndërsa në momentin që ata i nxjerrin disa mendime që janë gabuara, edhe i duan njerëzit dhe i urrejnë në bazë të tyre mendime që janë gabuara, atë kjo është përçarja që kanë nxjerrë tan fede. Këtë lloj ide që po tregoj, e kam lexuar në disa vende, përmend shumë them të mirë të grupeve të humbura që thotë problemi i tyre më i madh është nuk është thjesht mendimi që kanë nxjerrë të humbura, por është që ata i duan dhe i urrejnë njerëzit në bazë të tyre mendime të humbura, kështu që ata kanë përçarë fenë në çdo forme. Nxjerr një person i mendim të humbur, dhe pastaj do njerëz dhe urrejnë mbas tij. Thot që ju lisem të mije, dhe këtë e ka përmëndu të kë libri grupët të humbëra, kemi për këtë një gjurë shqipe, fetvaja për grupët të humbëra, thot, kush e bën një person përveç profetit sallallahu alaihi wasallam, e bën si tip epiqendre, dhe më thënë, e do atë, dhe më thënë, do atë person që e do këta, dhe e quen e hilisunet, atë që e do këtë person, dhe e kundështon atë person, dhe e quen bitët qiet që kundështon këtë person epiqendren. Ai thot siç ndodh për të njerëz të grupeve ndryshme, thot, ai është për bidatçive. Edhe një herë, Ibn Taymija ka treguar këtu, domethënë që ka disa persona që e bën një person epiqendër, edhe i duan dhe i urren njerëzit mbas këtij personi, që nuk është profet, ëh, por njëri, çdo të qoftë dietar. i duroj dhe i urrej njerëzit mbas këtij personi. Edhe quajnë ehli sunet atë që ndjek të person, edhe bidatçi atë që kundërshton të person. Kupton? Shumë që ai i dërguam i Allahut. Thotë shehëm të mia, siç e bëjnë këtë lloj gjëje disa grupe njerëz që ndjekin disa imamllar në fe ose në çështje të tjera, thotë këta janë bidatçit dhe njerëzit e humbur dhe njerëzit që kërkojnë përçarje. Domthonë shikoj këtë lloj gjëje konkretisht që thotë të mia këtu te që bëjnë ta. Këta thon, kush ndjek rabien në ehli sunet? Kush kundërshton rabiesh bidatçi, rabia nuk gabon, kundërshtimi i tij është haram, është bidat, e mëllat, të gjitha këto janë shprehje të cilat tregojnë që ata konsiderojnë ato të pagabushëm, edhe konsiderojnë atë që thotë ai mendimin e tij, sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam, nuk kanë nevojë të përpyesin për argumente fare ata, nuk futen në temën e argumenteve, sepse argumenti i ka vulos ai rabia, ato që nuk ka problem tu me, as nuk është nevojshëm të diskutojmë argumente. Në i kohë që, Ibn Temije këtu të regon që kush e bëli person t'il përveç profetit sallallahu alajhi wasallam të kështu, të dhe forme, kush do qofte i, a i e bitë të qikë. Edhe si kur këj imam t'it imam Ahmedi, apo t'i kush t'jetë, pse imam Ahmedi është njeri? Dhe më thënë, ne, e duëm imam Ahmedi është imam e hlisunet në gjematit, ka disa qështje ka gabuar imam Ahmedi në ta. Ka disa qështje që djetarët ka gjukuar që në këpim, si kur që zdo kush zdo djetarë tjetër, ka gabuar disa qështje. Që nuk mund guxoj dikush që thot kush kundërshton Imam Ahmedin në çështje e bidatçi. Për Imam Ahmedin, jo për Rabien, që në futet list fare. Tek Imam të mëdhej. Nikoj Ibn Abasi diskutonte me tabiinët për Ebu Bekrin dhe për Omerin, këta sot nuk vënë diskutim as Rabien. Diskutonin për çështjen e haxhit, cili haxh është haxh më i mirë? Ibn Abbas thoshte ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam haxhi më i mirë është haxhi të mëtuar, kurse ata thoshin tabiin, disa prej tabiinëve thoshin haxhi më i mirë është haxhi ifrad ose haxhi qiran. Thoshte Ibn Abbas, pse? Sepse këtë ka bërë Abu Bekri dhe Umeri. I thoshte të mirët ju kam frikë se do të bini ngur nga qielli. Unë them ju e ka thënë dërguar Allahu, kush më thonë më ka thënë Abu Bekri dhe Umeri? Logrit. Domethënë Ibn Abasi nuk pranonte dhe Ebu Bekrin dhe Omerin për cilët ka thënë vetë profeti sallallahu alajhi wasallam, ndiqini ata dy që do vinë mos me Ebu Bekrin dhe Omerin. Ndiqini ata, ka urdhëruar duke me Allah, mendo pa të kishte thënë profeti sallallahu alajhi wasallam për rabien, ndiqini rabien çu do bëni ta. Ku Ibn Abasi për Ebu Bekrin dhe Omerin ka thënë duke me Allah, ndiqini thënë të udhëzuar. Ibn Abasi do unë them ka thënë duke me Allah, më thoni ka thënë Ebu Bekrin dhe Omerin, domethënë edhe ndjekja e tyre në të vërtetë kur bëhet, kur ata nuk bin kundërshtimin e sunetit. Po që sa ta kundërshtojnë sunetin, kush do qofshë ata? Nuk merr pas fjalën e tyre para sunetit të profetit sallallahu alajhi wasallam. Subhanallahu. Kur nuk merr pas fjalën e Ubejit dhe Omerit, diskutohet pas fjalës askujt tjetër. As për dietarët më dhënë, as për dëgjuar, as për finëgjia, as për një personi, kush do qofshë ata? Për sa për ndikjes së mëdhëbeve në mënyrë fanatike dhe imituese, ka thënë Imam Waliullah Dehlawi, do dije se njerëzit në shekullin e parë dhe shekullin e dytë të Hijrëtit nuk e njihnin imitimin e një mëdhëbi. Mëdhëbi do thotë rrugën e dikujt. Dhe as nuk ka pasur atëherë mëdhëbe që do mendi filanin, kush nuk di filanin bidatçi. Selefët nuk e njihnin këtë lloj gjëje dhe ata thotë nuk i imitonin vetëm se profetin sallallahu alaihi wasallam. Edhe është vërtetuar ixhmau i sahabëve dhe tabiinëve dhe ndjekësve të tyre të mirë që nuk lejohet, që kanë ka ixhma thotë që nuk lejohet që të ndiqet një person në veçanti të merrë vetëm fjalët e tij, si për shembull, të marrësh vetëm fjalët e Abu Hanifës ose vetëm fjalët e Imam Malikut ose vetëm fjalët e Imam Shafiut ose vetëm fjalët e Imam Ahmedit ose dikujt tjetër thotë. Thotë dhe do mund të ndik njëri vetëm fjalë njëri për ty dhe mos marri atë që është transmetuar Kur'an dhe Sunet. Edhe kush bën këtë gjë e thot, dhe nuk bazohet te Kur'ani dhe Suneti, por ai ka kundërshtuar thot, nuk bazohet te Kur'ani dhe Suneti, ai ka kundërshtuar ixhmaun në umetin Islam, dhe ka ndjekur jo rrugën e besimtarëve, ka ndjekur diku tjetër domethënë. Kjo është fjala e Dehlawiut. Domethënë i tregon këtu ixhmaun në umetin Islam, që ndjeke e çdo në çdo gjë ndjekësh një person në çdo gjë në mënyrë të verbër, pa ditë argumente fetare, çfarë thot ai është feja, ka thënë Buhanifia, ka thënë Shafiu, Maliku, por shoh për imamët domthej, thush diçka të tillë, Kjo lloj gjëje bën kundërshtim me xhamin e Mekës. Po thur sot për rabi që nuk gabon në radhë. Kush flet për ta i ka fol për sunetin. Domthonë sigurisht thosh që ai domthon si mund të punim me Buhariu të radhë. Paula në rrit. Madje çështja e imitimit, çështja e imitimit të ndonjë imami, ka një lloj vlere akoma më të keqe dhe më të rëndë sa kjo që përmendëm deri tani. Më dhe në deri tani treguohet domthonjë që ndjeke imamin në mënyrë të verbër, kjo quhet domthonjë quhet bidat. Kjo quhet bidat në fe. Edhe kush e ndjek atë dhe i do njerëz dhe i urren në bazë të tij, ai quhet bidatçi dhe përçarës dhe ka fut fitnë në fen islame. Sikur këta bëjnë të lloj gjëje për Imam Buhariun, Shafiun, Malikun dhe Ahmedin, e jo për ata që janë më paditur se sa ata. Dhe gjë më e rëndë se kjo është se imitimi mund ta çojë njeriu deri në shirk, deri në shirk. Edhe për këtë është hadithi Adi ibn Hatimit, për cilin ka thënë ka treguar Adi u thotë më dëgjova profetin sallallahu alajhi wasallam që po këndon ta jetin i takhadhu ahbaru wa ruhbanu murbabi min dunillah, i bën thotë murgjit e tyre edhe dietarët e tyre zotër për inshallah, tha o i dhëgur Allah, nuk i bëm zotër, nuk i adhuruam ata për inshallah, tha a nuk a bojnë halalën haram dhe haramin halal dhe në ju i ndiqni, tha po. Dhe ky është ta adhurimi që i bën gjithë tyre. Në mund që u bënë, që i bënë ta, i imitonin. Të klid, i imitonin imamat të tyre, ata djetarët të tyre, i imitonin duke e ditu që libri Allah dhe rruga profetët të tyre që kundërshtim e ta. Dhe i imitonin ata dhe kjo i gjithë që i ta dhe në shirkë. Ka thënë imamin Masumi, në këtë libri në veqë ka shkujtur. Thotë, kush tregohet fanatik mbas një personi të veçantë përveç profetit sallallahu alaihi wasallam edhe beson se vetëm fjala e tij është saktë, që duhet ndjekur, që është detyrë ndiqet përveç dietarëve të tjerë, ai është dal xahin, ai është i humbur, ignorant, madje mund të qafirtet, më mosumi. Sepse ai ka besuar që njerëzit kanë detyrë të ndjekin dikë tjetër në veçantë prej imamëve dhe e ka ngritur të tjetrin, të personin, e ka ngritur në gradën e profetit. Dhe kjo është kufër. Kur t'ju thonë njerëzve, ju keni vajib të ndiqni filanin, rabien, e keni vajib të ndiqni rabien, thonë dhe jo se jo, dhe po qësë t'i kushtë dhe jo, nëse keni bërë dhe t'u ndiqni rabien vajib. Ate po qësë keni bërë dhe t'yru, unë zdo dhe t'i fare për rabien, nuk i marë mendime dhe t'i fare, e them që e shgabim. E pranojnë të dhe gje, po qësë dhe nuk e parlem, po qësë dhe ata që nuk e parlem, mendim t'i janë gjithë sakta, atër, u këthim prap të një të ide. Domethën ideja që tregon ai këtu është nëse një person e ngrej një person, thonë se ti je i saktë. S'është këta, është i pagabushëm. Vetëm ai ka drejtë. Të tjerë të gjithë e kundërshtojnë ata, ata janë bidatçinë gjithë. E ka ngritur të person thotë në gradën e profetit. Ka thënë Shehu Lisan ibn Temie në Fetawa al-Misriye. Gjëja thotë shumë rënd këtë lëti, Temiesu. Për këta njerëz. Thotë kush tregohet fanatik mbas një personi të veçantë përveç profetit sallallahu alaihi wasallam. Si ata që tregojnë fanatik mbas Ebu Hanifës. Dhe besojnë se fjala e këtij personi në veçantë, kjo është e vërteta e sakta dhe nuk duhet ndiqet asnjë fjalë tjetër për fjalën e tij, ta as imam i tjetër dhe thotë më tani, kush e bën këtë gjë që ndjek Ebu Hanifën ose ndjek në këtë formë, thotë? Kush e bën këtë, thotë, ai është ignorant. Më dje më ti dhe qafirë. Po lezoj dhe njërë. Thotë kush të regohet fanatik mbas një personit të veçantë përveç profetit sallallahu alajhi wasallam. Si ata që të regohet fanatik mbas Ebu Hanifës dhe beson se vetëm fjala e këtij vetë personi është sakt që duhet ndiqet. Thotë përveç imamëve të tjerë të cilët e kundështojnë këtë imam, thotë ky është ignorant, më dje më ti dhe qafirët. I bëntej mija. Gjithashtu ka thënë Shejhu Ibn Temie dhe këtë ka treguar El-Mardawi në librin e vet El-Insaf, nga Ibn Temie, thotë shoh. Kush e bën detyrë imitimin e një imami të veçantë, atij i kërkohet të bëjë tobe, dhe nëse nuk bën tobe, ai ndeshkohet me ndeshkimin e murtedit. Llogjë sa rëndësh. Dhe një për përsëritjen e Ibn Temies, thotë, kush e bën detyrë imitimin e një imami të veçantë, ati i kërkohet të bëjë tobe, ju stë tabë, thot. Dhe për ndryshë, nëse nuk pëndohet, ati i ndëshkohet me ndëshkimin e murtedit. Sepse këj person ka bërë detyrë, domthonë ka bërë këtë gjë që është detyrë, diçka që s'ka bërë Allahu detyrë dhe kjo quhet shirk, thotë Ibn Taymija. Sepse ka bërë detyrë diçka që s'ka bërë Allahu detyrë dhe kjo quhet shirk, domthonë ti bësh Allahun në ligj vënje, gjë e cila është prej veçorive të rububies Allahu subhanahu wa taala. Përgjithë, që të drejtë për të vendosur ligj ka vetëm Allahu më dhuar. Kta edhe ja vendosi të drejtë një imam, që imam shumë gjë mund të ketë sakta. Shumë gjë mund të ketë sakta, ha? Po kë gabimi që do të kundërshton sunetin? Të thonë vajxhib është ndiqje të Buhanifja. Vajxhib është ndiqje të Rabiut me Thalia. Po thonë kush e kundërshton atë bidatçi? Thotë me Temia, këta e kanë ngritur tullë personin gradën e Allahu subhanahu wa taala. Ç'e thotë tash? Ka thënë Ibnul Humam, El-Kemal Ibnul Humam në librin At-Tahrir wa At-Taqrir, është dietar të mëdhit Hanafi. Edhe pse ka qenë Hanafi nuk ka qenë fanatik, thotë çu. Ndjekja e një mëdhëvi të veçantë nuk është detyrë, thotë. Ndjekja e një mëdhëvi nuk është detyrë. Në mendimin e saktë, nuk është detyrë thotë. Sepse detyra është ajo që ka bërë Allahu dhe i dërguari i Tij sallallahu alajhi wasallam, dhe Allahu dhe i dërguari i Tij sallallahu alajhi wasallam nuk e ka bërë detyrë askujt për njerëzit që të ndjekin me dhëbin e dikujt një personi prej umetit, edhe ta imitojë atë në fenë e tij në çdo gjë që ai vepron apo që le. Se sa bukur ka thënë Ibnul Humam thotë Allah i madhuar dhe dërguari i Tij, nuk i kanë bërë detyrë dikujt njerëzve që ata të ndjekin dikë një person. Ne u themi, nëse ju thoni kush e kundërshton rabin, ai është bidatçi. Themi, ku keni argumente fetare që ndjekin rabin e vexhib? Ku keni argumente? Çfarë thonë ata? Vetëm ai është imami i Ehlis Sunnetit sot. Tjerë nuk ka, për këtë arsye për të cilës vetëm ai është detyrë të ndiqet. Dhe kjo është një humbje dhe një shpifje e vërtetë. Sepse veçoria e tij është vërtet që ai është nga njerëzit që kanë shpikur më shumë fitme në këtë moment se shumë tjerë. Dhe, domethënë, kontributi që ka dhënë ai për Islamin vërtet është i pakët. Gjithashtu ka thënë Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu. Thotë, suneti është ai që ka vendosur Allahu dhe i dërguari i tij, prandaj thotë mos e bëni gabimin e mendimeve të njerëzve sunet për njerëz, për umetin. Që do të më këtapi? Rruga është e që ka vendosë Allah e dërguri ti, thot. Për këta rësue, mos i bëni gabimet e njerëzve që ata me kokën e tyre gëbojt njësa njerëz, rrugë për omet. Nëma nuk mund bëhet me mende një personë, kush të qofta i, ta bësht rrugë për njerëz që kush e ndika të që uzuar, kush nuk e ndika të që bitë të qi. Kështë e o fetarisht. I dhe shtu ka thënë Imam al-Auza'i, alejke bi athari men selef, thot, ndiq gjurmët atyre që kanë qenë të parë selefëve. Edhe nëse të refuzojnë njerëzit dhe ruhu prej mendimeve të njerëzve, edhe nëse ti zbukurojnë ato me fjalë, ruhu prej mendimeve të tyre, thotë, nëse ti zbukurojnë ato me fjalë. Gjithashtu imamët e njohur të mëdhëve shprehën në fjalë të tyre dinë të qartë mendimet e tyre në lidhje me imitimin. Ndaj me Abu Hanifja, ndaj me Malikun, ndaj me Shafiun, ndaj me Ahmed të katërt kanë thënë me dhebi jonë është hadithi, nëse vërdëtot hadithi është, a ishë mendimi jonë. E kam pyetur një për imama e Buhanifën, nëse bjen kundërshtim fjalëve me sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam, këtë marim, ka thënë sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Madje ka thënë, nëse bjen kundërshtim fjalëve me fjalën e sahabëve, ka thënë merrni fjalën e sahabëve, me të Buhanifja. Profeti ia, Imam Maliku ka thënë për domethënë për çështjen e sunetit, thotë çdo kujt i merre dhe i lihet fjala përveç personit që ndodhet te ky varr, profeti sallallahu alajhi wasallam. Ishën me dini, Imam Maliku. Njëti që ka dhe Imam Shafiu tregojët që tregoj një hadith të profetit sallallahu alajhi wasallam dhe i tha një person. O imam, tha, a hecën ti me këtë hadith? A e beson të hadith dhe ndikë të? Edhe unë zefë Imam Shafiu. E tha, mos shikon valë që ka vendosë një unë shkurë si priftin të më të mbrez? Apo më shikon jam kishën të? Të thej mu ka dhe të kërë Allah të mpytë mu pasaj, a e ndikëti dhe hadith dhe profetit sallallahu alajhi wasallam? Mirë për ne, po nuk ndoj që më hadithin e profesorën që ndikim atër. Logajt. Kurse, dhe më thënë, Imam Shafiu vetë ka thënë i fjallë madhështore gjithashtu, së përmë ka për shumë shtypi këtë fele ti, e ka përmëndur këtë Imam e Masumit e libri vetë, thotë, ka thënë Imam Shafiu, kush imiton një person në veçanti, në bërin haram të diçkaje ose bërin halal të diçkaje, kur është vërtetuar hadithi i sakt në kundërshtim me këtë, dhe atë e ka ndaluar ky imitimi i këtij personit që ta zbatoi sunetin, ai thotë ka bërë këtë person që e ka imituar Zot përveç Allahut. Kjo është fjalë e Imam Shafiut. Që sa e rëndë është. Po përsëri një herë thotë, kush e imiton një person në bërjen haram të diçkaje ose në bërjen halal. Allahu ka thënë ose dëgojë ti sa thonë ka thënë kjo është haram, i thotë është halal. Ose i thotë Allahu ka thënë halal, i thotë haram. E thotë e imiton këtë person duke e ditur që hadithi saktë është kundërshtim me këtë. Kundërshtim me këtë. Edhe e kundërshton hadithin vetëm për shkak të imitimit të tij. Po pse ai e di më mirë, pse ne smajmë vesh, vetëm dietarët ku e marrin vesh këtë gjë. Edhe kush janë dietarët? Vetëm Arabia. Sepse për dietarët, të gjithë problemet i din dietarët, dietarët shumë bukur, dietarët domosht është janë të respektuar me rafën e tyre, domethënë janë mbi kokën tona. Po kush janë dietarët? A vetëm Arabia që ka dietarë? Kurse dietarët e tjerë, dietarët e umetit të vërtetë, të cilët gjinden sot dhe ka për e tyre shumë, elhamdulillah, dietarë të vërtet, edhe pse nuk i njohin njerëzit, fjalët e tyre nuk çeken, nuk u merren për bazë, domethënë nuk kuptohet suneti dhe duke shikuar fjalët e tyre gjithashtu, vetëm fjalët e rabijës do të marr. Subhanallah. Kjo është fjalë Imam Shafiut, që tregon Imam Shafiut, kjo është shumë e rëndë, thotë kush e ndi, kush e imiton këtë person në kundërshtim me sunetin, ai e ka bërë atë që e ka imituar, e ka bërë atë Zot përveç Allahut më dhuruar. Dhe kjo tregon sa e rëndë është gratë që kanë zgjedhur ta përmendë tyre dhe këta me këtë lloj çështje, me ndjekjen e rabijës në këtë lloj forme të verbër, këta kanë kundërshtuar ixhmaun në mes islam dhe kjo është çështja e katërt në cilën ata kundërshtojnë ixhmaun. Kjo është çështje katërt në cilën e kundërshton ixhmaun. Nëse kujtohet, u kam treguar disa çështje në cilat ata kundërshtojnë ixhmaun në mes islam. Edhe kjo është një prej këtyre çështjeve. Kështu që këta domethënë kanë kundërshtuar ixhmaun në mes islam në disa pika, por ripitoj edhe një herë, çështja e parë është çështja e gjykimit me ligjet e vërtetë të Allahut, kanë kundërshtuar ixhmaun në mes islam. Çështja e dytë është takide murxive, në cilat ata kanë kundërshtuar ixhmaun në mes islam sepse ata kanë pretenduar që një person mund të quhet besimtar edhe për pa bërë asnjë lloj vepre fare. Në kohë që ixhmau i me disa kundërshtim me këtë. 2. Qartë? Çështja e tretë është çështja e tekfirit. Të çështja e tekfirit ka prej tyre sot, mbase jo të gjithë, por ka prej tyre sot që ata nuk guxojnë të quajnë dhe prifsin kafir, sepse thonë nuk i ka ardhur argument dhe kjo është kundërshtim me Kur'an, me Sunet, me ixhmau në mes islam. Edhe e katërta është kjo çështje për cilën ata domethënë shumica e tyre e thonë dhe kanë shprehur këtë gjë, që kush kundërshton rabijën ai quhet bidatçi, kush e thot për rabijën që ai është ka gabuar në disa çështje ai quhet bidatçi në rrap. Kështu që ata me këtë gjë kanë ngritur atë domethënë kanë bërë ndonjëri si të pagabushëm, edhe e kanë konsideruar ndjekjen e tij domethënë në ruajtje nga humbjet. Nikoj që ai domethënë bëj domethënë që ti profet domethënë sipas së gjë dhe i bidhën ti themi Ali sallallahu selam. Tregon Fakhruddin Errazi, dhe kjo është e fundit inshallah, tregon Fakhruddin Errazi në lidhje me çështjen e imitimit. Thotë kam takuar grupe imitusish prej fukahave, thotë. Edhe bisa kam biseduar me ta, u lexoi disa ajete ose ajete të shumta në Kurani në disa çështje, thotë. Mirë, po me dhebi tyre ishen kundërshtim me këto ajete kuranore, dhe shumë kushtim me kundërshtim me Kuranin. Edhe ata nuk i parnoni këto ajete dhe nuk ahidhin sytë fare ajete kuranore, por më shikonin mua të çuditur. Do më sikur duhet të thoshin, do më thonë që këto ajete nuk punohet me këto pamëlljarshme si shikon ti, thot, sepse ajo që është transmetuar për imamëve tanë bën kundërshtim me këto, thot. Edhe kjo është fjali ti, thot. Pastaj thot, edhe po të shikosh sot me vëmendje, do shikosh që kjo lloj smundje ka hyrë te shumica e njerëzve. Kjo lloj smundje te shumica e njerëzve. Do mund ti të tregon atë argumentet, ai shikon vëmendje, pse do ti kupton mirë argumentin e Arabisë me Kalia? Sigurisht se thoshin pleq dikur, pse ti e di më mirë argumentin se Ebu Hanifja? Po ata paktën argumentojnë me Ebu Hanifën, dhe Ebu Hanifi është imam i Helsunit, është i njohur, domthonë edhe pse ka gabuar në çështën e imanit, po domthonë çështja tjetër ka po ka qenë nga imamët e mëdhej, dhe ka njoftu meti si imam. Kurse këta sot kush i njeh këta për imam? Kjo është problematika, domthonë që këta kanë bërë imam atë që ata të cilët nuk i njehin umeti islam për imam, përkundazi domthonë i njeh për fitnë xhi. Edhe mbas kësaj, kush i kundërshton atë quhet i humbur, edhe kush i ndjek ata quhet i udhëzuar. Sallallahu alaihi wasallam dhe rrugës domi. Kjo ishte një prej çështjeve të tyre kryesore dhe problematike të tyre në cilën ata kundërshtuan ixhmaun në mes islam. Dhe unë u atregoj gjmaon të fjale e Dehlewiut i cili ka treguar, dhe më dhënë që dhe kush synon, thot, një person edhe e vendos fjallën e ti edhe e bënë fjallën e ti në më veçan dhe vendos që vetëm ato në ndjek, vetëm fjallën e ti në ndjek, për shumë ndjek vetëm fjallën e Buhanivës, vetëm të Shafiut, Malikut, Ahmedin, Merad, ose diku tjetër, dhe nuk hecë me Kur'an dhe Sunet, ai ka kundërshtuar i gjmaon e umetit, thot, më Dehlewiut. Kështu që këta do më të dëgje, duke marrë vetëm fjallën e Arabijas, dhe jo fjallën e tyre që kundërshtojnë atë në çdo çështje, dhe duke pretenduar që ai nuk ka bën çështë akides, ata e kanë ngritur atë ngrënë e profetit, kanë kundërshtuar ixhmaun në mendin islam dhe janë bërë bidatçi në disa aspekte, sepse kundërshtimi ixhmaun quhet bidat, kështu që këta janë bidatçi të vërtetë. Këta janë bidatçi të vërtetë dhe fanatizmi i tyre që kanë ata i bën grupet më të rrezikshme bidatit, sepse bidatçi, domethënë janë disa lloje. Dhe më të këqit e tyre janë ata të cilët i luftojnë njerëzit për hir të bidatit të tyre dhe i urrejnë ata për hir bidatit të tyre. Dhe shikoj këta sponda, armiqësinë më të madhe ku në kujt do kanë? Kundër vëllezërit e musliman. Kurse qafirët, cilët janë përjashtë, cilët e mohojnë Allahun fare, ata nuk kanë asnjë fjalë kundër tyre. As nuk thonë gjithë fjalën. Kurse kundër besimtarëve, edhe kundër atyre që ftojnë fenë Allahut, ata i ke, domethënë, i ke shpatën e zhveshur, kupton, edhe çfarë nuk shpifin për ta. Çfarë nuk shpifin, po them shpifin. Çfarë nuk shpifin? Nëse Allahu më dhurojë në ruinë çdo fitnë, nëse Allahu më dhurojë në zotërinë e drejtë, në forcën e drejtë, ndekë Allahu shpirtin e gjithë.